Ибре зургуудугаар бүлэг. Тиймээс христийн тухай анхдагч ойлголтыг орхиж төлөвшөлт рүү тэмүүлцгээе. Ингэхдээ үхсэн үйлсээс гэмшлийн болон бурханд итгэх итгэлийн баптисмуд болон гараа тавих тухай үхэгсдээс амьлуулагдах болон мөнх шийдэглийн тухай сургаалуудын суурийг дахин дахин тавихгүй бай. Хэрэг бурхан зөвшөөрвөл бид үүнийг хийн. Учир нь нэгэнтэй гэгэрүүлэгдсэн бөгөөд тэнгэрлэг эвлэгийг амссан ариун сүнсний хуваалцагч болсон бурханы сайн үгийг болон ирэх үеийн хүчүүдийг амссан атлаа дараа нь унссан хүмүүс өөрсдөө бурханы хүүг дахиад цовдолж илэрхий гутамшиг болгодог тул тэдний хувьд гимшилд дахин шинжлэгдэх боломжгүй юм. Учир нь өөр дээр нь үргэлж асгарах бороог уудаг. Өөрийг нь эдлэгстэд ашигтай тижээлийг ургуулдаг газар нь бурханаас ерөөл авдаг. Харин хэрвээ тэр нь хогийн ургамлууд болон халгаануудыг ургуулбал хэрэггүй болж, хараал дойртон шатаагдаж төгсдөг. Хайрт хүмүүс минь, хэдийгээр бид иймхүү ярьж байгаа боловч та нарын тухай илүү сайн зүйлс буюу авралыг дагалддаг зүйлсийн талаар итгэлтэй байна. Учир нь бурхан бол та нарын ариун хүмүүст үйлчилсэн бөгөөд одоо ч үйлчлэн байгаагаараа өөрийнх нь нэрийн төлөх та нарын үйл хэргийг болон хайрыгт нь мартахаар шударга бус бишээ. Харин бидний хүсэл нь та нарын хүн нэг бүр найдварын бүрэн батлагааны төлөө эцсийн хүртэл адилхан хүчин чармайлт гарган хойрго байлгүй. Харин итгэл ба төвчээрээр амлалтуудыг өвлдөг хүмүүсийг дуурайгсад байцгаа. Учир нь бурхан Авраамд амлалт өгөхдөө өөрөөсөн агуу хинээрч тангараглах боломжгүйгээс хойш өөрөө тангараглаж би үнэхээр чамайг юрон адислана. Би чамайг улам олон болгоно гэж айлджээ. Тэгэхэд Авраам төвчээртэй хүлээснээрэн амлалтыг хүртэжээ. Учир нь хүмүүс өөрсдөөсөн агуу нэгнэр тангаргалдаг бөгөөд тэрхүү андгай тэдний хувьд аливаа зөрчлийг төгсөх батлагаа болдог. Тиймээс бурхан амлалтыг өвлөгчдөд өөрийнхөө зорилгын өөрчлөгдөшгүй байдлыг үзүүлэхийг хүсэн андгай өгчээ. Өмнө маань тавигдсан найдварыг барьж авахаар хоргодох газар руу зугатаагч бид. Бурхны хувьд худал айлдах боломжгүй хоёр өөрчлөгдөшгүй зүйлээр дамжуулан хүчтэй урам авахын тулд тэгжээ. Энэхүү найдвар бидэнд сэтгэлийн зангуу мэт байдаг бөгөөд найдвартай ба хөдөлгөөнгүй мөн хөшиг дотор нэвтрэн ордог. Мелхизедекийн хэрэгмийн дагуу үрд тэргүүн дахилж болж бидний төлөө урд маань гүйх чадал Есүс тийшэн орсон билээ.